Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın May. Evet, bugün az bir şey spor konuşmaya vakit kalacak mı bilemiyorum ama öncelikle işte futbolda ve basketbolda bazı sonuçlar var. İstersen öncelikle onların üzerine kısaca duralım sonuçları. Sonra da asıl konumuz olan şike federasyon seçimleri, MIT falan gibi konuları konuşalım. Evet, MIT de girdi işin içine değil mi? Evet. Bir onlar kalmış. Şey eksik eksikti, yani. Evet. Diğer kısaltmalı yurt dışı kurumlar eksik hani. FBI, CIA falan. Evet. FBI'nin kavun top soktuğu olayın içine anlaşıldı falan. Öyle evet. Çıkacak neredeyse. Bayağı. Ama bir yandan bütün bu dava, seçimler, bu karambolun içinde bir yandan da tabii sportif müsabakalar devam ediyor. Özellikle Avrupa mesaisi yoğundu bu hafta. Birkaç spor dalında birden. Genelde iyi sonuçlar iyi bu hafta. Örneğin basketbola başlarsak Avrupa Ligi'nde ikinci tur grup maçlarının bitimine bir hafta kaldı. Bir maç kaldı, haftaya oynanacak son maçlar. Ve iki Türk takımı kazanarak bu hafta umutlarını son haftaya taşıdılar. Özellikle dün Fenerbahçe'nin maçı ilginçti doğrusu. Dolu tribünler önünde Rus takımı kazanı ağırladılar, Unix kazanı. Bu sezonun sürpriz takımlarından biri. Deplasmanda açık farklı öndeyken kaybetmişti Fenerbahçe 5 sayıyla ve dün gece 6 sayıyla kazanması lazımdı. 5 de yetmiyordu. Çok ilginç bir maç sonu oldu. Yani son çeyreğe 13 sayı yenik girdi Fenerbahçe. İşte fark kapandı. 7-6 5'ler. Herhalde bitime 15 saniye civarı 2 farklı yenikti. Rus takımı 2 foul kaçırdı. Fark 2'de kaldı ama Fenerbahçe'ye şey de yetmiyor. Yani bir üçlük atıp kazanmak yetmiyor bir sayılık galibiyet. Tek çare şu, 2 sayılık atıp maçı uzatmaya taşımak. Ve uzatmada 6 sayılık farkı yakalamak. Hakikaten de oldu. Üçlük imkanı oldu, kimse şut atmıyor. İkilik basketlerin biri kaçtı. Son saniyede Ukiç böyle bir şandal jump shot attı ve uzatmaya götürdü işi. Uzatmaya götürdü maçı. Uzatmada da tabii o uzatmaya kalmanın biraz moral bozukluğu. Fenerbahçe'nin buradan kazandığı moral. Böyle maçların hep ateşleyicisi olan Mirsad'ın yarılmış şakayla getirdiği hırs uzatmada gerekli farkı getirdi ama yani sonda yine maçı tehlikeye soktular. Bir top kaybı yaptılar. Fark kaç sayıydı? 7 miydi orada? Yani bir Ruslar son atış denediler. Basket olsa Ruslar istedikleri farkla ilgili ayrılacaklardı maçtan. Fenerbahçe şeyi sağladı. Tabii şimdi gelecek hafta Armani Milano'yu deplasmanda yenmek durumdalar ve kazanan da kendi sahasında Panathinaikos'a yenilmesi lazım. Yani çok kolay bir denklem değil her şartta ama son haftaya şeyle giriyor Fenerbahçe. Bir umutla giriyor. Umudunu muhafaza ederek koruyarak giriyor. Kaç bitti kazan maçı? 94-87 galiba. Yani düşünün, son çeyreğe girerken 70-57 yenikti Fenerbahçe. Son 15 dakikada 37 sayı attılar. Evet, hakikaten ilginç bir maç olmuş. Yani seyredenler bayağı karlı çıkmış sayıyorlardır kendilerini. Evet, ben de hani işlerim dolayısıyla çok niyetim vardı, gidemedim maalesef. Heyecanlı maçı televizyonda izlemiş olduk. Öte yandan bir akşam önce iki Türk takımı oynadı yine Avrupa Ligi'nde. Çok çekişmeli ve düşük skorla giden maçı Galatasaray kazandı. Efes Pilsen'in şansı biraz azalmış zaten Avrupa Ligi'nde. Galatasaray'ın için ise aslında bir prestij maçı. Şöyle, o maçı kazanmasının doğrusu pek bir önemi olmayacaktı. Çünkü gelecek hafta her şartta Olympiakos'u Atina'da yenmek zorundalar. Yani bu hafta yeniseler de aynı durumda. Kazanınca da aynı durum devam ediyor. Çok zor bir son maç olacak çünkü o maçı kazanan bir üst tura yükseliyor. Bir tek galiba tek sayı farkla yenilirse Galatasaray, rakibini tek sayıyla yenmişti, bir sayı farkla yenmişti. Grup ikincisi olabilir. Ama hani o tek sayı tutturmak tabii biraz az bir ihtimal. Yani ben şey diyorum, maçı kazanan çıkar. Şeyde olacak, evet. İkinci tura çıkacak. Herhalde bu hangi kupadan bahsediyoruz? Efendim? Avrupa Ligi bu. Avrupa Ligi, evet. Yani işte basketbolda bir numaralı kupa. Herhalde Galatasaray yani çeyrek finale yükselirse herhalde en düşük bütçeli takım olacak bu sezonkiler arasında çeyrek finale çıkan. Neden? Yani kıyaslayınca şimdi CSKA garantiledi. Barcelona garantiledi. Panathinaikos büyük ihtimalle kalacak. Maccabi tamam. Bir de şey olabilir. Sürpriz İspanyol takımı Bilbao var. Son hafta onların da bir şansı var. Yani ya Real Madrid ya onlar kalacak. Bir üst sıra. Bir de herhalde Bilbao'dur. Yani genelde muhtemelen 15 ila 30 milyon dolar arasında para harcayan takımlar söz konusu. Galatasaray gibi sürpriz yani bu sezonun Bilbao da keza öyle. Sürprizlerinden biri. Evet, yani son 8'e kalma meselesi değil mi? Evet yani şimdi Efes Pilsen ve Fenerbahçe yıllardır bu seviyede oynuyorlar. Galatasaray için bir ilk. Zaten hani şampiyon olup değil finalist olarak, Türkiye Ligi finalisti olarak katıldılar. O yüzden bu ilk senede iyi başarı. Bununla beraber mesela voleybolda çok iyi sonuç var. Kadınlar voleybolda zaten Avrupa'nın en iyi 2-3 takımının Türkiye'de olduğunu biliyoruz. Voleybol Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları vardı ve Fenerbahçe çok güçlü olduğu düşünülen Rabıta Bakü'yü deplasmanda 3-0 yendi. Geçen yılın Avrupa şampiyonu Vakıfbank Türk Telekom Vakıfbank'ta kendi sahasında Fransa'nın güçlü Kan takımını 3-0 mağlup ettiler. Tabii voleybolda birkaç sezondur uygulanan şöyle bir ilginç kural var. Aldığınız verdiğiniz set fark etmiyor. Önemli olan maç galibiyeti. Şimdi iki takım deplasmandaki Fenerbahçe buradaki Vakıfbank'ta deplasmandaki maçı da kazanmak durumunda. Yani burada 3-2 denilseler altın set denen bir uygulama var. Bir yani turu geçen takımı belirleyecek bir tiebreak seti diyebiliriz bunu. Onu kazanmak zorunda eğer ikinci maçı kaybederse iki takım, ama Fenerbahçe çok avantajlı yani rakibi rahat yenmiş. Rövanş İstanbul'da herhalde dörtlü finale kalacaktır. Son dört değil mi? Bu turu geçerlerse yarı final geçen sezon olduğu gibi. Evet. Ve iki takım geçen sezon İstanbul'daki dörtlü finalde yarı final oynamışlardı. Maçı kazanan Vakıfbank Avrupa şampiyonu da oldu sonra. Bu sene de benzer bir tablo olabilir. Yani iki takım da çok güçlü. Avrupa'da Türkiye Ligi'nde oynatmadıkları ekstra yabancıları da oynatıyorlar. Yani favori o kupanın şampiyonu zaten Türkiye'den çıkabilir. Şampiyonlar Ligi'nde bir de erkek takım var. Arkas, onlar çeyrek finalde deplasmanda 3-0 indiler ama dediğin gibi revanş maçını 3-2 bile kazansalar altın set oynanacak. O seti kazanan bir üst tura çıkacak. Hani onların da bir şansı var. Yani basketbolda, voleybolda fena bir hafta değil doğrusu. Evet, futbolda da aslında Beşiktaş açısından. Evet, ona tabii futbolda Şampiyonlar Ligi seviyesinde takımı yok Türkiye'nin. Yok, evet. Bir alt kupa olan Avrupa Ligi'nde var. Orada Trabzonspor'un akşam elendi. Farklı yenildi. 4-1. Antalya'da 4-1. Beşiktaş futbolda bayrağı taşıyan tek takım olarak devam ediyor. Yani deplasmanda 2-0 rehavetiyle çıktılar ve böyle tatsız tutsuz bir maçtan sonra 1-0 yenildiler Braga'ya İstanbul'da. Braga geçen yılın finalistiydi. Porto'da elenmiş oldu. Şimdi Beşiktaş 3. tura yükseldi. Son 16 takım arasına kaldılar yani. Ve bu turda Atletico Madrid'le oynayacaklar. Arda Turan'ın takımı. Çok renkli bir eşleşme olabilir. İki istikrarsız takım. Hani böyle becerikli, yetenekli, ayakları bol ama aynı performansı sergileyemeyen, garip sonuçlar alan iki takım. Çok zevkli iki maç izleyebiliriz aslında. Hani bu oynadıklarından daha iyi oynayabiliyor iki takım da. Çünkü Atletico'da, Beşiktaş'ta bence kendi liglerinde biraz hayal kırıklığı yaratan iki takım. Ellerindeki malzemeye göre Çok eğlenceli bir eşleşme olacağını düşünüyorum. Evet, peki. Yani spor olarak şimdilik bu kadarla yetinebiliriz ve gelelim Federasyon, Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerine. Birkaç anlamadığımız konu vardı, Mahir'le de konuşuyorduk. Mesela kulüp başkanları neden aday oluyor? Nasıl olabiliyor daha doğrusu federasyon başkanlığı? Yani birkaç kere şeydeki Türkiye Futbol Federasyonu genel kurul yapısının bozukla ilgili konuşmuştuk, hatırlarsanız. Evet. Aslında oradaki sistemle tamamen alakalı. Türkiye Futbol Federasyonu isminden anlaşılacağı gibi Türkiye Kulüpler Federasyonu değil. Türkiye Futbol Federasyonu. Futbol Kulüpleri Federasyonu değil yani. Evet. Ve bütün Türk futbolunu temsil etmesi lazım. Şimdi kuruluş kanunu bilmiyorum madde ama muhtemelen orada da vardır. Ama bu genel kurul yapısı da o kanundaki maddelerin bir parçası. Ama bütün Türk futbolunu temsil ettiği düşünülüyorsa, bütün Türk futbolu da şu demek: futbolu amatör ya da profesyonel lisansı olarak oynayan, seyreden, yöneten, hatta bu işten para kazanan bütün kesimleri herhalde temsil etmesi lazım bu kurumu. Ancak mevcut genel kurul yapısı hiç böyle değil. Genel kurulda müthiş bir profesyonel kulüp ağırlığı var, amatörlerde değil. Ve Türkiye Futbol Federasyonu diye, yani aslında şu parantez içinde, Türkiye Profesyonel Futbol Kulüpleri Federasyonu gibi bir yapısı var bu federasyonun. Profesyonel kulüpler, özellikle de Süper Lig, en üst seviye kulüpler seçiyorlar futbol federasyonun yönetimini ve hani bir vekil aracılığıyla adeta yönetiyorlar Türk futbolunu. Sonra da beğenmiyorlar. Evet. Bu burada, evet. Yani burada yapısal bir sorun olduğu muhakkak. Ama onun ötesinde bir de çıkar çatışması diyebileceğimiz conflict of interest durumu da yok mu aynı zamanda? Yani şöyle yani. Yani daha birkaç hafta önce hani bu kulüp başkanları birbirleriyle kanlı bıçaklı oluyorlar. Sonra birden federasyon başkanlığı durumu oluyor. Ve birden her şey unutuluyor. Hop, başkanım muhabbeti. Ama genelde şimdi en önemli adaylardan biri Beşiktaş'ın mevcut başkanı Yıldırım Demirören gibi gözüküyor. Evet. Desteklediğini açıklayan kulüpler herhalde birkaç hafta önce Demirören, yani Beşiktaş'la ya da bir Demirören'le hemfikir olan kulüp başkanları gibi görüyorum ben. Öyle gözüküyor. Yani orada muhalif olan, mesela tabii Galatasaray var. Hep muhalif bu sürecin başından beri. Onlar desteklemiyorlar. Mesela o bir önceki genel kurulda tartaklanan Altay Başkanı, Manisa Başkanı mıydı? Altay Başkanı. Altay ve Ordu Başkanları. Şimdi Ordu bir destekliyor gözüküyor mesela. Altay tabii iki alt kümede artık. O diğer liglerdeki takımların şeyini bilmiyorum, tutumunu henüz görmedim. Yani destek var ama herkese destekliyor mu emin değilim. Çıkar çatışmasına gelince, kulüp başkanları daha önce de aday oldular, başkanlık yaptılar. Yani Yıldırım Demirören TFF başkanı seçilirse şeyi bırakacak tabii. Kulüp yönetiminden ayrılacak zaten. Bence o da çok bir sorun. Yani şundan farkı yok. Dört büyüklerin öne sürdüğü ve tamamen kendilerini temsil ettiği düşündükleri bir adaydan bence farkı yok. Çünkü onlar şey düşünüyorlar. O zaman o dönemde önerdikleri başkanın da kendi çıkarlarını orada savunacağını düşünüyorlar. Başkan ya da yönetim kurulu üyelerinin. Yani Demirören de aynı konuda. Hatta yani o koltuğa oturunca muhtemelen daha mesafeli davranması gerektiğini o da düşünecektir. Ama yani başka sorunlar var. Mesela bu dile getirildi. Beşiktaş mevcut şike soruşturmasının tarafı olan kulüplerden biri. Yani buradan bir yönetim kurulu üyesinin aday olması doğru mudur? Yani bir ciddi sorun bu. Evet, yani bayağı. İkincisi, Yıldırım Demirören 2004'ün herhalde yaz başında Beşiktaş başkanı seçildi. 8 yıldan az olmuş. 7,5 yılı geride bırakmış. Bu dönemde başarılı mı? Benim dışarıdan gördüğüm, kulübün içini bilmiyorum, epey başarısız bir başkan. Mali açıdan da bir felakete sürüklemiş olduğu söyleniyor. Evet, yani sportif açıdan da pek başarılı değil Beşiktaş. Yani Yıldırım Demirören'in başkanlığı döneminde hani futbolu ana unsur olarak alırsak bir lig 3 kupa şampiyonluğu var sanıyorum. Ama hani Beşiktaş'ın harcadığı paraya oranla bu düşük bir şey. Başarı oranı. Diğer spor dallarında sorun var. Yani baskette bir hamle var ama basketbolda ne kadar sürekli emin olamıyorsun. Bir de mali sorunlar var. Yani sürekli dile getirilen bir borç yükü ve bunun ciddi bir kısmının da Yıldırım Demirören'in şahsi borcu olduğu öne sürülüyor. Ama ciddi sorunlar. Yani orada kulüpte pek başarılı değildi. Daha kapsamlı bir alanda nasıl başarılı olacak? Doğrusu kestiremiyorum. Yani yapısal sorun ve hani yapısal sorunu bir kenara bırakalım. Hemen çözecek gibi durmuyor. Mevcut durumda ne olması lazım? Aslında dönem zaman zaman konuştuk. Yani hele şu şike soruşturması tamamlanmadan benim şeyim şuydu. Yani hiç sevmediğim bir yöntem ama geçici olarak yani şu an çok başka çare gözükmüyor. Hani başbakan birini itekleyecek oraya. Sen bir yıl kal. Arkandayım mesajı verecek. Ve bu eleştirilemeyecek o kişi. Peki ben yanlış biliyor olabilirim. Çok iyi bildiğim bir konu değil ama evet. Şey sorayım. Hani evet. Bu FIFA kurallarına göre hükümetlerin bu federasyonlara müdahale etmesi de çok hoş karşılanmıyor galiba. Bu değil ya, zaten bu şey olmayacaktı böyle. Hani açıktan değil ama bir ada çıkacaktı orada. Biz anlayacaktık onun hükümet destekli olduğunu. Yani böyle hani hükümet aday gösteriyordu. Olmayacaktı. Zımni bir şey olacaktı. Anladım, ama hani o ada anladınız çıkınca... siz onu diyeceklerdi bize yani. Yani evet. Ama şimdi öyle bir durum gözükmüyor. Peki hatta... Şenes Erzik arada ben bir heveslendi. Fakat o sanıyorum UEFA'dan ya da FIFA'dan ya da ikisinden birden gelen bir uyarıyla hemen süratle çark etti ve aday olamadı. Bence şu, zaten çok istemiyordu ama şunu gördü. Yani yönetim kurulu listesi oluşturmak için kafasında bir isim var. Daha orada yani arkandaysanız destekliyoruz diyen kulüpler ikinci dakikada çark ettiler. O mesela Lütfarıboğan'ı sanıyorum yönetimini almak istedi. Ve Fenerbahçe'nin itiraz geldi. Şenaz Erzik o anda dedi hani yani maçın daha birinci dakikası değil yarım dakikası olmuş itiraz var. Ben de olmuyorum. Size eyvallah dedi. Yani çünkü daha burada itiraz olursa hani iki ay sonrayı düşünün. Karışık bir süreçteyiz. Belki bir sürü zorlu karar alması gerekecek onun. Peki, yani çok açık gördü yani durumu. Evet şimdi o öyle. Peki Demirören birdenbire ortaya atıldı fakat onun da şimdi mesela yazıldığına göre işte 20 milyon dolarken Beşiktaş'ın borcu 500 milyon dolar mertebesine ulaşmış borcu Demirören döneminde. Ayrıca gelecekteki gelirleri bile temlik altında diye yazmıştı Gülen Gül Altınsay mesela bir yazısında. Ayrıca da ilk 11'de oynayan ama parasını alamayan oyuncuları dahi kulübü FIFA'ya şikayet ediyor filan diye bir şey. Evet, hani tatsız durumlar da var. Yani bir takımdan ayrılıp parasını almak için mahkemeye giden oyuncular var. Ama kadrodaki bazı oyuncuların da o yönetime başvurduğu söylüyor ki hani böyle bir takımdan zaten verim almak mümkün değil yani. Evet işte onu söyleyecektim ben de. Şimdi buna rağmen de kulüplerin büyük desteğini de alabiliyor. Bu nasıl oluyor? Bunu da anlamak çok kolay. Kolaylıkla mümkün olmuyor. 14 kulüp başkanının desteği vardı işte. Şu yani bir önceki genel kurulu hatırlayalım. Aşağı yukarı bir ay oldu galiba. Oradaki süreçle aslında benzer ekip. Çünkü o genel kurulu önce şöyle bir hava oldu. İşte disiplin kurulu, disiplin yönetmeliğinin 58. maddesini değiştirelim şeyle gidildi ya genel kurula. O şeyin girişimin başında Demirören ve bir sürü kulüp vardı. İşte o aynı gruplaşma şeydi şimdi. Bu adaylığı da destekliyor. Çünkü hedef şu yani. Benim edindiğim izlenim. Şike'ye ceza, hatta ceza vermeyeceğiz Şike'ye. Puan silme de yok, küme düşürme de yok. Gerekirse sözü... Avrupa'ya çıkmayız. Ha, o söz edildi mi diye soracaktım. Edildi herhalde gerçekten. Yani öyle bir şey yazıldı. Ha, Demirören şunu diyebilir. Genel kurul pazartesi günü. Yok ben öyle bir şey demedim. Hani yaptırmamız olacak ama hani böyle gazetelere yansıyan böyle bir haber var. Demeyeceğiz, şey vermeyeceğiz. Gerekirse Avrupa'ya da gitmeyiz. Zaten yani bu soruşturma sonuçlanmazsa uluslararası yaptırımda gelecektir. Yani hala halledemediğiniz CD'yi. Bu soruşturmayı nasıl bitirecekler bilmiyorum. Yani sportif açıdan kapatamazlar soruşturmayı bir şekilde sonuçlandırmak zorunda. Hani şunu diyebilir yeni oluşacak disiplin kurulu. Ben dosyaları inceledim. Bir şey yok burada. Hani şike yok. Baktım ben sportif açıdan. Şike ve teşvik oluşturacak. Hatta teşebbüse girecek. Hiçbir şey bulamadım. O zaman deriz ki biz demek hani kurullar öyle ama en azından o kararın bile alınması lazım. Şimdi o aşamada da değiliz biz çünkü. Ama şöyle de bir karar alınabilir. Şike için devrede tahmin edilenden daha büyük bir örgüt olmasaydı delillere daha kolay ulaşılacağı mantıklı sonuçtur diye bir şey de verilemez miydi? Dink davası mahkemesinin gerekçeli kararında olduğu gibi. yani o tabii şey kısmı. Örgüt çok büyük. Ele şey yapamıyoruz diye yani. Yok belki göremiyoruz. Şimdi, Aziz Yıldırım'ın diğer sanıkların yargılandığı davada belki öyle bir şey söyleyebilir mahkeme ama hani sportif disiplin açısından hani örgüt olarak incelemeyecek o. Hatta maç maç belki şeylere bakacak. Belli verilere bakıp evet. bir karar olacak. Ama şeyde belki öyle bir gerekçe olabilir bilmiyorum. İlerleyen aylarda ya da yıllarda. Her şey mümkün diyebiliriz. Peki bu MIT olayına ne diyorsun? İstanbul MIT Bölge Başkanlığı. Evet, görevden yani bu, ben Radikal'de gördüm haberi. Bilmiyorum herhalde bir sürü gazetede var mı diğer gazetede? Yok, bir de tarafta gördüm ben. İsmail Nişancı. Yani bölge sorumlusu mu? İstanbul MIT Bölge Başkanı'ymış. Bölge Başkanı'nın görevden alınma gerekçesi şike... yani emniyetin yürüttüğü şike soruşturmasını Aziz Yıldırım'a haber vermek. Değil mi? Yani, bir tanesi bu herhalde gerekçelerden ama hakkında bir şeyler duydum. Kendine dikkat et demiş telefonda. Yani MIT İstanbul Bölge Başkanı bir şike soruşturmasına girecek olan polisin araştırma yaptığı bir şeyi ve baş bir numaralı sanığı diyelim olayın olacak adama telefon ediyor ve hakkında bir şeyler duydum. Ayağına dikkat et, kendine dikkat et diyor. İlginç bir olay yani. Tamamen işin garipti. Hani bir aralarında eski adamdan bir hukuk mu var? Herhalde bir ilişkileri var ki daha önceden. Hani tanımadığı kişi muhtemelen bu yürüyü yapmaz herhalde. Evet, senli benli de konuşuyor anladığım kadarıyla. Evet, hoş yani bu da. Peki Aziz Yıldırım'ın savunmalarında Cumhuriyeti ve Atatürkçülüğü savunmasının şikeyle bağlantısını biz bulamamıştık. Şike meselesiyle konu arasında bir ilişki bulamamıştık. Şimdi ben ona de savunmayı bölüm bölüm, hani tümünü böyle satır satır okumadım ama hani bölüm bölüm hem internetlerden hem gazetelerden bazen bakıyorum. Hani bazı kısım hakikaten tamamen demagoji işte. Hani başka takımlara şeye yok Platini'nin Avrupa Şampiyonası'na attığı penaltı. Yok işte Atatürk Cumhuriyet vesaire. Yani bence bu davayla hiç alakası olmayan ve göz boyamaya dayanan şeyler ama söylediği çok daha somut şeyler var. Mesela çok ciddi iddialar var. Bunlar doğruysa uzun süre dinleme yapılmış ama bir maçın dinlemesinin başka maçla ilgili dosyaya koyulduğu, İlhan Ekşioğlu'nun öyle iddiaları var. Dinlemelerde cımbızlama yapıldı ve montaj yapıldığına dair çok ciddi iddiaları var. Yani bunlar zaten kanıtlanırsa hani belki bu dava düşeceği gibi o soruşturma yapan ekibin de içeri alınması lazım. Yani evet bu hani nasıl evet, dink davasına başka şikayet ettiğimiz işte olayı örtbas etmeye vesaire hani güvenlik ne bileyim işte adli kuvvetlerin şeylerin kurumların kolluk kuvvetlerinin yapabileceği ne kadar şey varsa işleyebileceği kusur varsa onların içine girer. Bunlar çok ciddi şeyler. Dün de Sivasspor'a verildiği iddia edilen parayla ilgili bir şey yapmış. İşte 2,5 milyon dolara sahte 2,5 milyon dolar getirilmiş yani banknotlar herhalde desteler. O maçta taşındığı iddia edilen işte çantanın içine sığmıyor. Önce 1 milyonu sığmış. Hani böyle somut şeylerle ancak zaten mevkiini daha iyi savunabilir ama hani davanın önemli bir kısmı şeye dayandığı için ses kayıtlarını ve onların çözümlerini, o kısım ciddi bir şey olacak tabii. Savunma bölümü olacak herhalde. Evet. Yani bundan sonra tabii daha bir sürü kendini savunacak sanık var. Azıldığından sonra da şeyi merak ediyorum hani iddia makamı başka hangi kanıtları getirecek? Çünkü şeyden sonra iddianame okunduktan sonra ek kanıt gelmedi galiba. savunmalardan sonra merak ediyorum doğrusu neler olacak ama şu an şu iddialar ciddi. Aziz Yıldırım'ın söyledi. Yani ses kayıtı, teypler çözümlerindeki herhangi bir karışıklık davanın seyrini değiştirecektir. Hakikaten yanlış anlaşılan veya yanlış yorumlanması istenen konuşmalar olmuş olabilir orada. Evet. Peki gidişat nasıl değerlendiriyorsun sonuçta? Ne bekliyoruz? Vallahi yani şimdi içinden iyice çıkılmaz bir hale gelmiş durumda. Bir şey yapamıyorum. Şu an bir şey diyemiyorum hakikaten. Hele şey açısından, mahkeme açısından. Bu kadar kapsamlı bir örgüt var mıydı, yok muydu? Sportif açıdan, sportif olarak bir şike ve teşvik teşebbüsü bulmak çok daha kolay. Çünkü kanaatle bile yapabileceğiniz bir şey. Daha basit ipuçları yeter. Ama burada örgüt suçlamasından onlarca yıl ceza verebilmek çok ciddi kanıtlar istiyor yani mahkemede. Onlar var mı ortada, doğrusu emin değilim. Evet. Evet, takip etmeye aklımız erdiğince çalışacağız ama Türkiye'de çok kolay olmayabilir bu işin de takibini doğrusu yapabilmek. Platin de gelsin. Tanık olarak Platin'i dinlerler belki mesela. Benim federasyon başkanlığına adayım Platin'i aslında. UEFA ile birlikte değil mi? Dış temsilci olarak. Evet, daha iyi olabilirdi ama. Kemal Derviş olur mu acaba? Heh, bence çok iyi fikir. Nasıl arası topla? 2001'deki gibi. Amerikan futbolu seviyormuş o. Zıplatabiliyor mu? Top yani, sektirebiliyor mu? Top sektirebiliyor mu? Ona bakmak lazım tabii. Şey çıkar ya böyle durumlarda. Üniversite yıllarında müthiş oyuncuydu falan diye. Evet. Yani fotoğraf da buluruz. Yıllık açılır. Okul yıllığı açıldı. İşte sağ açıktaki o pozu falan. Bir o var. Peki Hakan Şükür'ün sunuculuk meselesiyle de ilgili bir kelimeyle belki kapatabiliriz. Bu orada tartışma bitmedi. Hatta bitmedi, ha. O gayet pişkince şey dedi yani. Ben beyefendiden izin aldım dedi. İşi kapatmaya doğru ama Cemil Çiçek mesela meclis başkanı falan çok alttan almıyorlar. CHP'de galiba bir iş tüzük değişikliği önerisi mi verdi? Yani şeylerin milletvekillerinin danışmanlık ya da yorumculuk yapamamasıyla ilgili. Ama göz göre göre de bu kadar hakikaten pişkinlik kelimesini bile neredeyse zorlayacak bir sınıra ulaşmış durumda. Mesela şu olsaydı bari, milletvekili istifa edip federasyon başkanı olabilirdi Hakan Şükür. Ben destek bulacağına eminim. Evet, olabilir. Çok seveni var. Ciddi bir hükümet desteği olacağı makul. Futbolun içinde hep şu denir çünkü. Futbolun içinden gelenler yönetimde. İşte buyurun, futbolun daha içinden gelen kim olabilir Allah aşkına? Yurt dışı tecrübesi de var. Yorumculuk daha şey gelmiş olabilir. Hem bence olabilirdi, gayet olabilirdi yani futbol federasyonu. Ben hani adil davranacağına da emindim Hakan Şükür'ün. Fakat milletvekilliğinden ve yorumculuktan daha yapardı. Ama işte böyle o şu an ikili oynamayı tercih ediyor. Hani milletvekilliğini ne kadar yapıyor bilmiyoruz tabii. Pek sen vermiştin rakam olarak, pek katılmıyordu genel kurul toplantılarına. CHP'liler veriyorlar sadece 5 oylamaya katıldı diye. Hani ne kadar doğrudur rakamlar, bunun mutlaka çetelisi tutuluyordur meclisi herhalde. Devamsızlıktan kaldı falan diye. Ama kaldınız, siz bir sonraki dönem devam edeceksiniz mebusla. Ama sunucu şeyden, sınıfta kalınca şey gönderiyorum. İl genel meclisine. Sınıfta kalınca. Sunuculuktan. Küme düştünüz. Ama vekilliğin ne olduğuyla ilgili bir algı sorunu var sanki. Veya bizde var artık, bilmiyorum. İki taraftan birinde bir etik, var. Bana göre etik demişti. Bence yılın sözlüğe arasında girecek nitelikte bir sözdü. Yani etiğin evrensel yerine sübjektif yorumlanmasına pek sık rastlanmaz. Ona göre öyleyse tamamdır, o zaman hepimiz için de etiktir diye düşünmemizi bekliyordu. Fakat sunuculuğu aksatmıyor gördüğüm kadarıyla, değil mi? Arada bir meclise gider gibi değil, hep gidiyor, sunuculuğunu yapıyor. O konuda şey, daha devamlı. Etik ama bir kısaltma. Tabii istediğim kadar demek o. Bir kısaltma o böyle etik. Öyle yani, o bildiğimiz anlamda etik değil o. Etik. Etik. Böyle bir kurum varmış mesela. Bence etik. Elektronik kene yani, anlamına mı geliyor? Bence de etik. Yani işte şeyle hani milletvekillerinin tutumunu, ne kadar vekillik yaptıkları tutumla ilgili hep tartışma konusu olur. Aslında buna iyi bir örnek. Yani keşke daha çok tartışılsa, meclisin içinde de konuşulsa bu. Hani ben merak, meclis başkanı ne kadar üstlenecek merak ediyorum. Biz de bir teklif getirdik Alp, senin yerine yorumcu olarak onu alıyoruz ama bakalım, daha görüşme halindeyiz. Nedir o? Spor programında Hakan'a yaptırmak istiyoruz, Hakan Şükür'e. Burada. Peki ben de meclise gitsem onun yerine olur mu? Değişsek. İşte onu konuşuyoruz biz. Müzakere halindeyiz. Açıklamak istemiyorduk ama sen açık ettin. Şöyle meclisin önünde şey kaldırdılar, tabela. 9 numara Hakan Şükür çıkıyor. Yine 99 Alp Ulagay giriyor falan diye. 3 dakikada uzatma. Gerçi bizim evet kenardan 4. hakem işaret ediyor. 8 dakika kadar aşmışız. Aşmışız peki. Yani. Of, çok teşekkür. Duraklamalar bile bitmiş hakikaten. Çok teşekkürler abi. Haftaya daha etik bir spor programında görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.